W drugiej części Nocnej Polski już wyłącznie wspomnienia. Na początek wspomnienia z pleneru. To były początki działalności zespołu Kombi. Wspomnienia z pleneru, muzyka Sławomir Łosowski. On tak pięknie grał na instrumentach klawiszowych. No i z tamtych czasów jeszcze utwór, który dobrze był znany w wersji wokalnej. My dziś przypomnimy go w wersji instrumentalnej, czyli Przy trumnie. Grupa Kombi sprzed lat. Ta piosenka, czyli Przytłumnie, właściwie utwór Przytłumnie, doczekał się kilku wersji, tej wokalnej, nie tylko instrumentalnej, też wokalnej śpiewał albo Grzegorz Skawiński i Maciej Lardowicz. To było specjalnie dla programu telewizyjnego. I przy utworach instrumentalnych przez moment jeszcze pozostaniemy. Dwa popularne przed laty nagrania duetu Marek i Wacek. Thank you. Krząśniczka, a wcześniej Tarantella. Dwa razy zespół Marek i Wacek. A czy pamiętają Państwo to nagranie? Jedyne, o czym wciąż myślę, to ciemnowłosa dziewczyna. Choć nie chcę dać, czego proszę, z daleka od siebie mnie trzyma. Choć nie chcę moich przysiąg, nie słyszę nawet swej dumie o Peggy Brown. O Peggy Brown, to ciebie ukochać będzie umiał. O Peggy Brown, to ciebie ukochać będzie umiał. Nocami śnię w samotności, że jestem w łez polskich worach, a ona w niebieskim kapturku przechadza się tam z wieczora i nagle unosi falbanki, umyka przed zimnym deszczem. O Peggy Brown, o Peggy Brown, to ciebie ukochać będzie umiał. O Peggy Brown, to ciebie ukochać będzie umiał. Jej głos jest zawsze muzyką, łzy jak ciche echo i twarde białe piersi, leczniejsze są niż jej mleko. Jej suknia z miękkiej tafty, znów skromnie opuszczona. O Peggy Brown, o Peggy Brown, Peggy Brown, to ciebie ukochać będzie Peggy Brown. O Peggy Brown, Peggy Brown, to ciebie sen widziałem, żeśmy w jednym łóżku spojeni ciało z ciałem, ale tym snem najśmielszym tej dumy nie urażę. O Peggy Brown, o Peggy Brown, Peggy Brown, to ciebie ukochać będzie umiał. Peggy Brown, o Peggy Brown, młodszym słuchaczom tekst mógł wydawać się znajomy, chociaż zupełnie inna melodia, inne wykonanie. To było 2 plus 1 z płyty Irlandzki Tancerz, ale przecież grupa Myslowic też ma Peggy Brown w swoim repertuarze. No to może 2 plus 1 raz jeszcze i wielki przebój. Dość często zresztą Państwo proszą o to nagranie w Muzycznej Poczcie UKF, czyli Requiem dla samej siebie. Stało się mała śmieszna rzecz. Moje ja najbliższe mi niejasne coś. Don't każdym tkwi. Z lat, gdy słowo przyjaźń miało jeszcze treść i sens, kiedy miłość była prostym drgnieniem serc, tamto moje ja w jeden zwykły dzień, jak najgłupsza rzecz, zginęło mi gdzieś, tamto moje ja. Jeden zwykły dzień opuściło mnie. Rekwiem dla samej siebie. Grupa 2 plus 1 w latach 70., 80., właściwie taki produkt eksportowy polski, bo zespół sporo koncertował nie tylko w naszym kraju, ale także poza jego granicami, nie tylko w krajach tak zwanej demokracji ludowej, ale również dość często na przykład w Niemczech Zachodnich. No to może raz jeszcze, w związku z tym, że zima ciągle u nas, hej, dogonię lato. Mam część lata, na rok, na miesiąc, na dzień. I bramki oprawię, do wody odstawię, zatrzymam letnią zieleń. I w ptakach, i w kwiatach zatrzymam część lata, na rok, na miesiąc, na dzień. I bramki oprawię, do wody odstawię, zatrzymam letnią zieleń. Odchodzi przytłumione jesienią to. Hej! jesieni tym, tym latem zamienię na chlebem kwitnące morze. Hej, jedą koniem lato, łap, łap, łap, łap lato. Hej, jedą koniem lato, łap, łap, łap, łap lato. W dziadach i ptakach zatrzymam sześć lata, na rok, na miesiąc, na dzień. I w bramki oprawie, do wody odstawię, zatrzymam letnią zieleń. I w bramki oprawie, do wody odstawię, zatrzymam letnią zieleń. I hej, ja to gonię lato. Od razu zrobiło się nieco cieplej. Hej, dogonię lato. Grupa 2 plus 1. To teraz będzie kilka piosenek w wykonaniu, nazwijmy to, prześmiewców. Wałę Jagiellońskie i Rudy Schubert za chwilę. No i skoro lato, no to Wars wita. Uwaga, uwaga, pociąg osobowy z Warszawy Zachodniej do Gdyni Głównej Osobowej zwiększył opóźnienie do około 4688 minut. I niniejszym uznany został za zaginiony. Zaginienie może się zwiększyć lub zmniejszyć. Ktokolwiek wie o losie zaginionego, proszony jest o zgłaszanie się do dyrekcji okręgowej kolei państwowych lub najbliższej budki dróżnika. Jedzie pociąg z daleka, nikt na stacjach nie czeka. Maszynista ponury sypie węgiel do dziury. Do dziury. Jadą cztery wagony i piąty doczepiony. W warstach w szóstym wagonie bigosem w nos na mionie. Na mionie. Za ścianą warst wita nas, warst wita was, warst wita, warst wita nas, warst wita was, warst wita, warst wita nas, warst wita was, warst wita nas, warst wita, warst wita nas. Jedzie pociąg z daleka, nikt na stacjach nie czeka, a konduktor pijany obija się o ściany. O ściany. Jedzie wagon pocztowy, pocztiarz chłopiec morowy, stoi, bo maczy raki, jadą listy i paki. I paki. Za ścianą warst wita nas, warst wita was, warst wita, warst wita nas, warst wita was, warst wita, warst wita nas, warst wita was, warst wita nas, warst wita, warst wita nas. Gdzie pociąg z daleka, śpią drużnicy w swych budkach. Leci wagon po torze i butelki po wódkach. Po wódkach. Pędzi pociąg z daleka, ma czerwone bufory. Wszystko równo wymiecie, co mu wlezie na tory. Na tory. Za ścianą warst wita nas, warst wita was, warst wita, warst wita nas, warst wita was, warst wita, warst wita nas, warst wita was, warst wita nas, warst wita, warst wita nas. Za ścianą warst wita nas, warst wita was, warst wita, warst wita nas, warst wita was, warst wita, warst wita nas, warst wita was, warst wita nas, warst wita, warst wita nas. Wars wita, Wały Jagielloński i Rudy Schubert. I teraz właściwie wątek komunikacyjny pozostanie jeszcze z nami na krótką chwilę, bo będzie czerwony autobus, a zaraz potem złoty pierścionek i wszystko jasne, jajco i gać. Gdy o świcie pędzę wichrem przez ulicę, bije przyjaciel, dobre miasto wita mnie. I naprawdę wszystkim tyle szczęścia życzę, ile daje mi Warszawy każdy dzień. Proszę siadać, nikt nie spóźni się do pracy. Pojedziemy szybko, choć wokoło las. Las rusztowań wokół nas to właśnie znaczy, że nie stoi tutaj miejscu czas. Autobus czerwony przez ulicę mego miasta mknie. Mija nowe jasne domy i ogrodów chłodny dzień. Czasem dziewczę spojrzenie rzuci ku nam jak płomienny kwiat. Nowy jest w nim tylko nowy świat. U nas nowy każdy dzień. A motor tak huczy, tak wesoło basem dudni. Czy to jasne południe, czy burzliwa ciemna noc? Autobus czerwony, a w nim ludzie, choćby każdy z was. Wszyscy patrzą jakby pierwszy raz zobaczyli miasto swe. Wszyscy patrzą jakby pierwszy raz zobaczyli miasto swe. Kierownicę trzeba chwycić mocne dłonie, kiedy motor jako młody naprzód rwie. Nawet wiatr raz ten za Wisły nie dogoni. Nie dogoni nas gołębia szybki cień. Proszę wsiadać na ostatni kurs, a potem, gdy umilknie już motoru dźwięczny ryb, w jasne oczy spojrzeć, a serce młode na twój widok miła zacznie bić. Autobus czerwony przez ulicę mego miasta mknie. Mija nowe jasne domy i ogrodów chłodny cień. Czasem dziewczyn spojrzenie rzuci ku nam jak płomienny kwiat. Nowy jest nie tylko nowy świat. U nas nowy każdy dzień. A motor tak huczy, tak wesoło pasem dudni. Czy to jasne południe, czy burzliwa ciemna noc? Autobus czerwony, ludzie, choćby każdy z was. Wszyscy patrzą jakby pierwszy raz zobaczyli miasto swe. Wszyscy patrzą jakby pierwszy raz zobaczyli miasto swe. Złoty pierścionek, Patrzę się z niebieskim oczkiem, z błękitnym niebem na szczęście. Złoty pierścionek Kataryniarza jedyny. Na moje szczęście, na szczęście każdej dziewczyny. Dzisiaj tam Kataryniarz nosi na plecach i skrzyniała i we włosach pierścionki srebrne, które zwija wiatr. Odleciała i już papuga, i mój pierścionek już dawno znikł. Więc powiedz, gdzie mam go szukać, kto go jeszcze odnajdzie mi. Złoty pierścionek na szczęście. Z niebieskim oczkiem, z błękitnym niebem na szczęście. Złoty pierścionek, taki miedziany, dziecinny. Za ten pierścionek oddał mnie chyba sto innych. Jajco, czyli Wojciech Bruślik, Jajco i Giganci. Złoty pierścionek, a wcześniej Czerwony autobus. To teraz młodsze pokolenie prześmiewców. Będzie Atrakcyjny, Kazimierz i dwa nagrania. Sytuacja na wakacjach, a także Jako mąż i nie mąż. Na gitarze gra, fale szumią, szczeka pies, a dziewczyna ładna jest. Włosy ma rzecz jasna blond i wiadomo nie jest skąd. Wśród miejscowych budzi chęć, są nieufni przez to. Gorzki swąd, uwędzonych płaskich flądr. Goście wypinają tors, na leżaku baba mors. Wspólne opalanie skór, od zachodu kilka chmur. W prostym disco morza zew, a na molo stado mew. Sytuacja na wakacjach, piękna plaża, mała stacja, przepełniona restauracja, byle co, a już atrakcja. Po sto życiu kilku piw, jak facet ledwie żyw, do dziewczyny mówi cześć, chciałbym z tobą lody zjeść. Ona odpowiada nie, niby nic nie dzieje się. Miejsce gdzieś w namiocie ma, póki lato jeszcze trwa. Sytuacja na wakacjach, piękna plaża, mała stacja, przepełniona restauracja, niby nic, a już atrakcja.

żywice blady, jak blondynka śliczna. Zbliża się szybko do mego stoliczka z uśmiechem godnym Racheli Welsh. Pyta, hej kocie, czy ze mną tańczyć chcesz? Przecież wiadomo, że jej nie odmówię. Muszę się sprężyć, bo tańczyć nie lubię. Z trudem niestety łapię pion. Przyznaję, piłem, przepraszam, pardon. Pola, Monola, plus Coca-Cola. Strzeliłem gola pod rock'n'rolla. Pola, Monola, plus Coca-Cola. My name is Franek, her name is Jola. Mistrzyni disco, miss rock'n'rolla. Przy pierwszym kroku majtnęła mnie przez udo, a potem były zapasy i czudo. Przerzut przez plecy, lecę zygzakiem. Spalam na piersi, bomba okrakiem. A potem w tył obrót, głową w dół. Łbem walę w ziemię, nogami stół. Pola, Monola, plus Coca-Cola. Strzeliłem gola w rytm rock'n'rolla. Pola, Monola, plus Coca-Cola, everybody. Pola, Monola, plus Coca-Cola. Strzeliłem gola w rytm rock'n'rolla. Pola, Monola, plus Coca-Cola. W barze, nieco zsiajany, trochę spocony i podrapany. Pola, Monola, plus Coca-Cola. Gniszcze mi w buzach, w rytm rock'n'rolla. Wreszcie muzyka nagle się urywa. Ależ to chwila piękna i szczęśliwa. Lecz co to? Słyszę, znów ktoś przerywa ciszę. Stylu New Way San Francisco, zaczynamy białe disco. Pola, Monola, plus Coca-Cola. Wracam na parkiet, a ze mną Jola. Pola, Monola, plus Coca-Cola. Pola, Monola, plus Coca-Cola. Strzelę znów gola pod rock'n'rolla. Pola, Monola, plus Coca-Cola. Pola, Monola, plus Coca-Cola. Wychodzę z baru, a ze mną Jola. Pola, Monola, plus Coca-Cola. Thank you.

Prawie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik.